od 1918 roku. Tworzymy i chronimy polską kulturę. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 13 kwietnia, jest 21. Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o kolejnej próbie odwołania marszałka Sejmu, którą podejmuje opozycja, zawieszeniu protestu przez ratowników medycznych i zespole inspektorów z misji badawczej ONZ, który dotarł już do Syrii i będzie wyjaśniał sprawę użycia broni chemicznej. Platforma Obywatelska, Nowoczesna i PSL chcą odwołać Marka Kuchcińskiego z funkcji marszałka Sejmu. Proponują, by jego miejsce zajęła wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska z PO. Dlaczego, wyjaśnia lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Sposób prowadzenia obrad, kary finansowe, brak takiej elementarnej przyzwoitości i dobrej organizacji. To wszystko, tego wszystkiego świadkami byliśmy wczoraj. Marszałek ukarał wczoraj finansowo Kamilę Gasiuk-Pihowicz z Nowoczesnej za naruszenie powagi Sejmu. Wicemarszałek Stanisław Terlecki z PiS-u mówi, że marszałkowi Kuchcińskiemu należy się pochwała, a nie odwołanie. Wniosek opozycji nazywa idiotycznym. Opozycja jest od tego, żeby składać różne głupie wnioski. Oczywiście nie ma żadnych podstaw ani żadnych możliwości, żeby dokonać zmiany marszałka Sejmu. Z arytmetyki sejmowej wynika, że wniosek opozycji rzeczywiście nie ma szans. Ratownicy medyczni odwołują protest zapowiedziany na 16 i 23 kwietnia, ale... Akcja protestacyjna jako taka, no musimy powiedzieć, że dalej jest w sferze zawieszenia. Czyli jest zawieszona, nieodwołana, dlatego że dotyczy realizacji pozostałych postulatów, które były zawarte w porozumieniu z 18 lipca. Informuje przewodniczący Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego Roman Badach-Rogowski. W ten sposób związkowcy zareagowali na uchwalenie przez Sejm nowelizacji ustawy o państwowym ratownictwie medycznym i tak zwanej małej nowelizacji. Teraz czekają na to, aż wszyscy ratownicy dostaną podwyżki. Pierwszy zespół inspektorów z misji badawczej Organizacji do Spraw Zakazu Broni Chemicznej dotarł do Syrii. Tę wiadomość potwierdził sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Eksperci mają zbadać doniesienia o ataku chemicznym na szpital w Dumie we wschodniej Gucie, w którym, jak informowała w niedzielę organizacja Syrian American Medical Society, miało zginąć co najmniej 41 osób. Oskarżyła ona o ten atak syryjski reżim. Władze w Damaszku zaprzeczają zarzutom. Według Guterresa druga grupa ekspertów ma dotrzeć do Syrii jeszcze dziś lub jutro i jutro inspektorzy rozpoczną pracę. Unia Europejska na razie nie pójdzie śladem USA i nie zaostrzy sankcji wobec Rosji. Nie wyklucza natomiast zmiany decyzji na czerwcowym szczycie. Nasza korespondentka w Brukseli, Beata Płomecka, dowiedziała się, że trwają konsultacje między unijnymi stolicami, ale obecnie podziały są zbyt duże, by możliwe było jednolite stanowisko. Po ataku chemicznym w Salisbury pojawiły się głosy, że Europa powinna zaostrzyć sankcje wobec Rosji, które nałożyła po aneksji Krymu. Nie było jednak zgody wśród państw członkowskich. W rezultacie pojawiły się symboliczne gesty solidarności. 18 unijnych krajów wyrzuciło rosyjskich dyplomatów. 3 państwa wezwały na konsultacje swoich ambasadorów w Rosji. Do Brukseli został też wezwany unijny ambasador w Moskwie, który po 3 tygodniach wrócił do pracy. Pomysł zaostrzenia sankcji pojawił się znowu, kiedy Stany Zjednoczone wymierzyły restrykcje w 24 rosyjskich biznesmenów i urzędników oraz 14 rosyjskich firm. W przeszłości właśnie USA rozpoczynały działania wobec Rosji, a Unia, choć była zawsze pół kroku z tyłu, to jednak szła śladem Stanów Zjednoczonych. Teraz Europa wstrzymuje się z decyzjami, ale unijni dyplomaci zastrzegają, że do czerwcowego spotkania przywódców 28 krajów jeszcze wszystko może się zdarzyć. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. To był serwis Trójki. A teraz Tomasz Gorazdowski. Piłkarze wrócili na boiska i teraz już nie ma żartów, nie ma miejsca na wpadkę, na stracone przypadkiem punkty. Najpierw mecz w słabszej grupie, powtórka ostatniego spotkania ligowego, czyli derby Trójmiasta. Arka Gdynia grała z Lechią Gdańsk. Wygrywała 1-0, by przegrać 1-2. Od 30 minut trwa spotkanie w Poznaniu. Lech walczy z Koroną Kielce, na razie bez goli. Super zacięty pojedynek obejrzeli kibice siatkówki w Radomiu. Czarni wydawało się, że rozjadą Oniko z Warszawy. Wygrali pewnie 2 pierwsze sety, ale jak to w siatkówce? 2 kolejne wygrał zespół prowadzony przez Stefana Antigę. 2-2, tiebreak 13-13. Piłka meczowa dla Radomia, ale 16-14 wygrywa Oniko. Mecz wygrywa 3-2, zdobywa 2 punkty. Czy Oniko Warszawa zagra o najlepszą szóstkę w play-off? Musimy zaczekać do niedzieli, wtedy walczyć będą inne zespoły, które nieznacznie na razie ustępują warszawskiemu zespołowi. Zarówno cykl letniej Grand Prix, jak i zimowy Puchar Świata w skokach narciarskich rozpocznie się w Wiśle, potwierdziła w Zurychu komisja kalendarzowa FIS. Tak, jest coś takiego. Wisła dostała tylko przekazanie, że by do czasu zawodów zamontować osłony przeciwwiatrowe. Skoki latem zaczną się 21 lipca, zimowe 17 listopada. Informacja dnia to losowanie zespołów w Lidze Mistrzów. Bayern Monachium zmierzy się z Realem Madryt, a FC Liverpool spotka się z AS Roma. O tym pierwszym pojedynku mówi Jerzy Dudek. Obie pary są bardzo emocjonujące, bo ten poziom gwarantuje dużo emocji. Real Madrid, Bayern Monachium, wiadomo, że to jest rewanż sprzed kilku lat, kiedy Bayern grał z Realem. Real wtedy zdobył Ligę Mistrzów. Na pewno otwiera się droga dla obu drużyn do tego upragnionego tytułu. W ostatnim czasie Real ma bardzo dobrą pasę, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów. I na pewno tą pasę będzie chciał kontynuować. Ma ciężkie zadanie, bo wiadomo, że Monachijczycy razem z Robertem czekają na to już od kilku lat bez powodzenia, więc to też dla Roberta jest na pewno duża motywacja, żeby się zrewanżować. Ma patent na pewno na Real Madryt, pamiętamy jego bramki przeciwko Madrytowi, więc na pewno to będzie ciekawa konfrontacja. O drugim pojedynku półfinałowym Ligi Mistrzów więcej za dwie godziny. A skoro już o Bayernie była mowa, to dziś Francuz Frank Ribery i Holender Arjen Robben otrzymali propozycję przedłużenia z Bayernem kontraktu o rok. O tym poinformował dyrektor sportowy klubu Hasan Salihamidžić. W nocy burze, które przesuwają się z północy na wschód i już dotarły do centrum. Jutro w południowej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na Lubelszczyźnie okresami duże z przelotnymi opadami deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane lub duże, miejscami przelotny deszcz i lokalnie burze. Na termometrach od 17 stopni na północy do 23 na południu, ale na wybrzeżu miejscami tylko 12. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kiedy miał 3 lata, zbuntował się po raz pierwszy. Dzisiaj jest pogodzonym rewolucjonistą, który kolekcjonuje śnieżne kule i kocha cały świat. Ale pewnie nie byłby tym zbuntowanym muńkiem, gdyby nie pewne wydarzenie. Wyszedłem z tego przedszkola, pamiętam, zapłakany. Babciu, ja uciekłem z przedszkola. I można by było tak zgasić takie coś, na przykład, nie wiem, tak zwaną karnością typu Zygmusiu. Co to znaczy? Ona mnie przytuliła i powiedziała, no i dobrze, Zygmusiu. No to było kochane. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Muniek Staszczyk. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko w piątek i sobotę w MediaMarkt. Kupując smartfon Samsung Galaxy S7, 32 GB, z aparatem 12 megapikseli, oszczędzisz 200 zł, płacąc 1599 zł. Zapraszamy do sklepów i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą! Pisz. Badanie okno numer 1. Okno numer 1? Sumuj. Więcej światła w pomieszczeniu, dodać lepszą ochronę przed hałasem, dodać wieloletnią trwałość, dodać zaawansowane parametry termoizolacyjne, bezpieczeństwo i funkcjonalność. I co ci wyszło? Stwierdzono kompletny brak wad. Brak wad. No to musi być Oknoplast. Teraz wybrane okna Oknoplast z montażem. Kupisz taniej o wartość podatku VAT. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub wejdź na www.oknoplast.com.pl i dowiedz się więcej. Leclerc. Giuseppe chyba oszalał, bo teraz w Leclerc kupisz pizzę Giuseppe od doktora Edkera za zaledwie 5,95. Mamma mia, pizza mia. Polskie promocje, włoskie emocje. Leclerc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A my ponownie mówimy Państwu dobry wieczór. Ostatnia odsłona listy dziś. Metallica była na 14 przed 21. A teraz rację miała słuchaczka z Krakowa, że trzeba im pomóc, bo spadają. Ale są już 25 tygodni liście. Dziś z 12 na 13 Highway Tune, Greta Van Fleet. You are my special. Highway Tune. Szkoda, spada ten utwór, ale już 25 tygodni w zestawieniu, z 12 na 13 dziś Greta Van Fleet. I kolejny spadek, 3 pozycje, z 9 na 12. Dobrze, że cię mam. Cortez. Nie lubię zmian i nie znam się na kolorach. Dobrze, że cię mam. Zrób wszystko tak, jak chcesz. Spada z 9 na 12, po 3 tygodniach na liście. Mamy też inne piosenki na liście przebojów. Na 11, tak jak tydzień temu, MTV Unplugged, Take On Me, zespół AHA. Talking away, I don't know what I'm to say, I'll say it anyway. Today is another day to find you shying away. I'll be coming for your love, okay, and take on. That's me, I'm stumbling away, slowly learning that life is okay, and say after me, it's no better to be safe than sorry, and take on me, Państwa. Też dostaję takie informacje, bo myślę sobie, że przypominam sobie, słuchając tego, jak byłem bardzo młody. Take On Me, MTV Unplugged, taki koncert zespołu AHA, dziś ten utwór na miejscu 11. Jeszcze teraz bardzo ważny komunikat dotyczący koncertu niedzielnego. Niedzielny koncert Stinga i Shaggy'ego w studiu imienia Witolda Lutosławskiego rozpocznie się tuż po godzinie 19. Po stałych informacjach o tej porze i jest transmitowany w formacie audio przez jedynkę, trójkę i czwórkę. Zarówno w eterze, jak i w sieci, ale Polskiego Radia to, myślę, dla Państwa ważny komunikat, a teraz, myślę, ważna dla Państwa pierwsza dziesiątka 1889 notowania listy. Na 10 jest nasz znajomy Jarek Nohawica. W naszym domu jest jak w czarnej dziurze, co zrobię, to zaraz kogoś wkurzę. Trzeci miesiąc, gęby w krok ponure, chyba czas rozejrzeć się za sznurem.

wciąż płonie w naszych sercach. Pląsa w oczach mych odwinięta twa sukienka. Jak zaklęcie, jak przysięga. Miłość płonie w naszych sercach. Liżesz z moich ust me słodkie kłamstewka. Słodka rozkosz nas dosięga. Nie odchodźmy stąd. Obłąkany obłok nas zalewa. Nie odchodźmy stąd. Nie odchodźmy stąd, nie odchodźmy stąd, nie odchodźmy stąd. Noszę cię na rękach, razem płomień i iskierka. Oto mej pamięci łezka. Stoisz tutaj znów, a ja przed tobą klękam. Odpowiedź łatwa do odgadnięcia. Nie odchodźmy stąd. Obłąkany obłok nas zalewa. Nie odchodźmy stąd. Za mnie mówiła rzeka. Nie odchodźmy stąd. Stąd najbliżej nam do nieba. Co na niby jest na niby. Nie wyrabia na zakrętach. Nie odchodźmy stąd. Odchodźmy stąd. Nie odchodźmy stąd. Nie ma co ukrywać, postawiliśmy na ten utwór w porannej poczekalni sobotniej i proszę bardzo, z 10 na 9 po 5 tygodniach obłąkany obłok, strachy na lachy, It's Miss Lily. Co będzie dalej? Chyba łatwa jest odpowiedź do przewidzenia. Ten utwór może być tylko wyżej. Czytam list. Bardzo prosimy o wspierającą piosenkę dla naszych dzieci, które jadą do domu na weekend przez wiosenną burzę i jak zwykle słuchają listy w trójce. Nina, Michał, Marcelina. Rodzice czekają z kolacją i jeszcze dostałem specjalne pozdrowienia dla wspaniałej suczki Frygi, która jest razem z Ewą i Darkiem. Dziękujemy za korespondencję. Wam dobrego powrotu do domu, a potem bardzo smacznej kolacji. A, żebym nie zapomniał. Wspierający utwór Led Zeppelin może być na 8? Lista przebojów, notowanie 1889. Na 8 Immigrant Song Led Zeppelin, po 20 tygodniach na liście, dziś 6 na 8 spadek o 2 pozycje. Tak jak przed tygodniem, na 7 The Glory i The Cranberries. And then 13 tygodni na liście, na 7 The Glory, Dolores O'Riordan i The Cranberries. Jeśli list od słuchaczki zaczyna się w ten sposób, to jest to najpiękniejsza muzyka dla prowadzącego. Całusy gorąco wysyłam z autobusu linii 46A, jadącego z centrum Dublina do domku mojego w Dunleary. Zdrówka życzę, Sylwia napisała. Dziękuję bardzo, przyda się, bo szczerze mówiąc dzisiaj cienko przędę. Na 6 jest Krzysztof Zalewski. Krzysztof Zalewski na 6, przyjdź w taką noc, Zalewski śpiewa Niemena, a Zalewski będzie mówił do Państwa dziś jak zwykle po 22, zaraz po zakończeniu listy, kolejna audycja Zalew Zgiełku w imieniu pana Krzysztofa. Bardzo Państwa zapraszam. Listy płyną jeszcze na zakończenie listy. Chciałabym wyrazić swoje rozczarowanie brakiem utworu Natalii Sikory w notowaniu. Pozdrawiam serdecznie Asię. Pani Asiu, ja też. No ale cóż zrobić, takie są decyzje osób, które głosują na listę. Być może jeszcze Natalia pojawi się na przykład za tydzień. Dzisiaj 1889 notowanie listy przebojów programu trzeciego i zostało nam jeszcze 5 utworów. Na 5 jest Daria Zawiałów. Zostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę w mróz czy w upał, w zimie, w lecie. Szans niedostrzeżonych tyle i ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś razu. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne by choć raz w miesiącu mieć dyktan do nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść rwie, jeszcze nie. Jeszcze w zielone gramy. Daria Zawiałow dziś z 4 na 5 po 20 tygodniach obecności na liście. I skoro polskie utwory, to skorzystam z okazji i zaproszę Państwa do głosowania na Polski Top Wszechczasów. Z Polskim Topem Wszechczasów i z głosowaniem bywa trochę tak, jak z oświadczeniem majątkowym. Odkładamy to na ostatnią chwilę, a potem się okazuje, że i tak jest zawsze trochę za późno. Dlatego być może dzisiaj wieczorem jest okazja, żeby zagłosować na 50 zdaniem Państwa najfajniejszych polskich utworów. Bo Państwo, jak zwykle w maju, układają program muzyczny programu trzeciego na drugi dzień maja. 2 maja przedstawimy wspólnie z kolegami 11. Do słuchania i do głosowania bardzo Państwa zapraszam. Top poprowadzą Marek Niedźwiecki, Piotr Metz, Piotr Stelmach i ja. No to tyle. Proszę zajrzeć na strony internetowe. Tam po 22 jeszcze się pokaże nowy zestaw do głosowania na listę. Czy ja czegoś nie zgubiłem? Nie. Jeszcze jedna nowość dziś. Na 4 Kapitan Polska, Lao Tse. We'll be right back.

Po dwóch tygodniach zaledwie z piątego na drugie od Jego Hamy do Fujisawy Artur Andrus. Co będzie za tydzień? Ciekawe. Teraz jeszcze jeden list, który napisał pan Piotr. Powodzenia dla wszystkich gimnazjalistów, którzy w następnym tygodniu będą pisać egzaminy gimnazjalne, w szczególności dla Szymona z Miastka, stałego słuchacza listy przebojów trójki. Gimnazjalistom wszystkiego dobrego i prośba, aby nie zapomnieć o kolejnym notowaniu listy. Na dziś kończymy numerem jeden. Nasz numer jeden to Laocze. Raj, Laocze, numer 1, 1889 notowania listy przebojów programu trzeciego. Jakoś szczęśliwie dojechałem do końca i mam nadzieję, że nie było tak źle. Za 3 minuty będzie 22.